ve diğer konuların tümünde başkanlığın bu konudaki telefonlarını bulacaksınız. Diyanetteki herhangi bir uzmana veya herhangi bir üyeye sorarsınız, cevabınızı alırsınız. Hatta sorduğunuzda şunu sorunuz. Kurulun bu konudaki kararı nedir? Kararını sorunuz. Şahsi kanaatlarından çok, yani benim şahsi kanaatimden çok, kurulun bu konudaki kanaatı nedir? Kurul ilmi bir müessesedir. Ciddi bir müessesedir. Oturur konuları Kur'an ve sünnete göre tartışır, dört mezhebe göre ortaya koyar. İsteyen uyar, isteyen uymaz. Din kimseyi zorlamaz. Ortaya koyar, tercihini insana bırakır. Onun için lütfen çözümleri, cevapları sağdan soldan değil, bu konudaki kanuni ve resmi merciden öğreniniz diyorum. Efendim, bugün başlarken Hazreti Peygamber'in namaz kılış şeklini anlatacaktım. Böyle gayem buydu. Başlarken de niyetim oydu ama böyle işte. Genel mahiyette bazı şeyler çoktan beridir. Herhalde 2-3 haftadır canlı yayında bulunamıyordum. Biliyorsunuz kutlu doğum haftası vardı. Onun yoğunluğu vardı. Müftülüklerde konferanslarımız vardı bazı yerlerde. Bu nedenle hayli yoğun bir hafta geçirdik. 2-3 hafta. Zaman zaman aksatıyoruz. Ne olur bizi bağışlayın. Siz biliyorsunuz ki eğer programa gelmedikse mutlaka başka bir hizmetteyizdir inşallah. O konudaki üstünü yetinize inşallah. Ben rica ediyorum. Efendim, duanızı istirham ediyoruz. Çalışınız, gayret ediniz. Hiç üzülmeyin, rahat olun, geniş olun böyle. Göğsünüz geniş olsun. Dinin sahibi siz değilsiniz, Allah'tır. Allah dinini korur. Bu ülkede bu dine hiçbir şey olmaz. Bu ülke bu dini seviyor. Bu ülkede sarhoşu da bu dini seviyor, hiç merak etmeyin. Kumarbazı da seviyor. Efendim, dindarı da seviyor. Dini az yaşayanı da seviyor. Kimse Allah'ı sevmeyecek kadar aptal değildir. Kimse Allah'a iman etmeyecek kadar akılsız değildir. Ama eksik ama tam. Hiç merak etmeyin. Bu dini siz değil, Allah koruyacaktır. O konuda rahat olun lütfen. Hiçbir şey elden gitmez. Sahip Allah'tır. Koruyucu Allah'tır. Bize düşen hizmetimizi, görevimizi birbirimizi kırmadan, dökmeden, kardeşliğimizi pekiştirerek yapmaya gayret edeceğiz. Allah bize yardım eder inşallah. Rahat olun. Efendim, geniş olunuz. Son derece ümitli olunuz. Ülkenin geleceği de inşallah parlak olacaktır. Ben buna iman ediyorum. Bu ülke büyük bir ülke, zengin bir ülkedir. Manevi zenginliği, maddi zenginliği de çoktur. Yeter ki biraz daha dirayetli davranılsın. Problemleri inşallah göreceksiniz. Halledilecektir. Allah hepimize yardımcı olsun. Allah bizim önümüzde kapıları açsın inşallah. Dualarınızı esirgemeyin. Müslümanın en büyük rahmeti zırhı duadır. Dua kapıları açar. Dua rahmeti açar. Dua zincirleri kırar. Pasları siler. Engin olunuz. Okyanuslar gibi. En sıkıştığınız, en daraldığınız anda gözünüzü kapatıp Kabe'yi düşününüz. En sıkıştığınız ve en daraldığınız anda gözünüzü kapatınız, Medine'deki yeşil kubbenin altındaki zatı düşününüz. Göreceksiniz, her şey netleşecek. Masmavi gökler kadar mavi hale gelecek. Rahat olunuz. Ama dini anlatın. Ne olur İslam'a hizmet ediniz. Hizmet ettiğiniz kadar yüceleceksiniz. Allah sizi hizmetinizle tartacaktır ahirette. Ameliniz eksik olsa dahi iyi niyetiniz sizi kurtaracaktır. Kendi adıma, ben Nihat Hatipoğlu, sevgili kardeşim Fatih Çalımlı adına sevgiler sunuyorum. Bütün Arifan Radyosu adına iyi günler, iyi geceler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah. dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Senden utanmadım hema, ettim hata gizli ayan. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Adın senin Gaffar iken, ayıp örtücü Settar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah. Bin kere bil ey padişah, etsem dahi böyle günah. La teknetu Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim. Bölücü değil, bağdaştırıcı, birleştirici olabilirim. Nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere inanç, ümitsizlik olan yere ümit, karanlık olan yere aydınlık ve üzüntü olan yere sevinç saçıcı olmayı bize nasip et. Ya Rabbi, kusurları gören değil, kusurları örtenlerden, teselli arayanlardan değil, teselli edenlerden, anlayış bekleyenlerden değil, anlayış gösterenlerden, yalnız sevilmeyi isteyenlerden değil, sevenlerden olmamıza yardım et. Yağmur gibi hiçbir şeyi ayırt etmeyip aktığı her yere canlılık bahşedenlerden, güneş gibi hiçbir şeyi ayırt etmeyip ışığıyla tüm varlıkları aydınlatanlardan, toprak gibi her şey üstüne bastığı halde hiçbir şeyini esirgemeyip nimetlerini herkese verenlerden olmayı bize lütfet. Alan değil, veren ellerin, affedici olduğu için affedilenlerin, hakla doğan, hakla yaşayan, hakla ölenlerin ve sonsuz yaşamda yeniden doğanların safına katılmayı bize nasip et. Allah'ım, azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyoruz. Sen kendini yücelttiğin gibi biz seni yüceltemeyiz. Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Allah'ım, sonunda küfür olmayan bir iman ve yakin, dünya ve ahirette şerefini kazandıracak bir rahmet ihsan et. Allah'ım, bize bizimle günahlarımız arasında engel meydana getiren bir korku, cennete ulaştıracak bir itaat, dünya musibetlerini kolaylaştıracak bir inanç ver. Allah'ım, hayatımızı her türlü hayrın artmasına, ölümümüzü her türlü kötülükten kurtuluşa vesile kıl. Allah'ım, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefsten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınıyoruz. Allah'ım, bizleri hidayette olan ve hidayete ulaştıranlardan eyle. Boşa geçen ömürden, cimrilikten, fakirlikten de sana sığınırız. Sana ibadet etmede, sana şükretmede, seni zikretmede bizlere yardımcı ol. Allah'ım, sen affedicisin. Bizleri de affet. Amin.